อะไรอย่างถามตัวนี้เคยฝึกมาแบบไหน เคยนั่งธรรมดา เค ยนั่งธรรมดา เคยนั่งธรรมดาสิดีอย่านั่งให้ผิดธรรมดานะ เพิ่งจะเริ่มหัดนะครับ อย่าหัดอะไรแปลกๆนะครับหัดอ่านใจตัวเองไปสังเกตดูนะความรู้สึกของเราแต่ละวันยังไม่เคยเหมือนกันเลยแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกันเคยรู้สึกไหมเช้าสดใสสายๆจะโมโหอะไรบ่ายๆจะสบายใจหมุนเวียนอย่างนี้ทั้งวันแค่ขยันดูบ่อยๆถ้าเราดูบ่อยๆเราจะเห็นว่าจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเปลี่ยนเร็วไม่เช้าที่ขึ้นหรือใครที่ชมพูหลายคนบอกว่ามันเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนแป๊บๆวันหนึ่งเยอะๆให้คอยสังเกตใจของเราเรื่อยๆอย่าบังคับนะไม่ชอบบังคับอย่าไปฝึกบังคับฝึกบังคับแล้วใจนิ่งๆใจนิ่งไม่เกิดปัญญาหรอก ต้องความว่าปล่อยให้กายจิตมันไหลออกไปตามธรรมชาติ ให้มันไหลตามธรรมชาติแต่เราก็ตามรู้นะให้เราคอยรู้ไม่ใช่คนทั่วๆไปเขาก็ไหลตามธรรมชาติแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นของเราเนี่ยจิตเราไหลไปเราคอยรู้ทันไม่ห้ามให้เขาไหลไป แต่คำว่าจิตเราหมายความว่าเขาไหลไปเราควรจะรู้ว่าจิตตอนเนี้ยไหลไป จิตตอนนี้ไหลไปทางไหนคอยดูเรื่อยๆนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดฟังแล้วคิดสลับไปเรื่อยๆดูออกไหมถ้าเราฟังเราก็ไม่รู้ว่าฟังเรียกหลงฟังคิดไม่รู้ว่าคิดเรียกว่าหลงคิดแต่เนี้ยหลงคิดแล้วชัดไหมเห็นไหมตื่นรู้จักตื่นยังแค่รู้ทันว่าหลงนะเราก็ตื่นขึ้นฉับพลันแต่ตื่นชั่วขณะนะแค่เดี๋ยวก็หลงใหม่หลงใหม่รู้ใหม่ไปอีกแล้วอยากพูดอ่ะนะอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ด้วยอย่าบังคับนะผมไม่ชอบบังคับไปฝึกมาจากไหนอย่าฝึกบังคับนะฝึกรู้รู้แบบให้รู้ตามความเป็นจริงคือเรามาคอยรู้กายรู้ใจตัวเองนะเพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรหรอกให้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราเมื่อไรเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะเรียกว่าความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราก็ดับสักกายทิฏฐิดับเรียกว่าพระโสดาบันสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราตัวอีกแล้วหนีไปคิดแล้วรู้ไหมเนี่ยหัดรู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยจะตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งแวบหนึ่งไปดูเขาลืมตัวเองแล้วหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมให้หัดรู้ลงไปรู้ของเราเองนะไม่ต้องให้หลวงพ่อบอกหลวงพ่อบอกให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นต่อไปนี้ใจของเราวิ่งไปดูรู้ว่าดูวิ่งไปฟังรู้ว่าฟังวิ่งไปคิดรู้ว่าคิดทันทีที่เรารู้ทันเราจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งสั้นๆเดี๋ยวก็หลงใหม่หลงใหม่รู้ใหม่ไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้หลงนะฝึกเพื่อให้เห็นเลยว่าจิตมันจะรู้สึกตัวก็สั่งให้เกิดไม่ได้หรอกมันเกิดเองจิตจะไหลไปหลงไปเราก็ห้ามไม่ได้ไม่ค่อยรู้อย่างนี้วันหนึ่งจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเนี่ยหลงไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยหลงไปคิดอย่างนี้ให้ค่อยรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆพอดูออกไหมฝึกเป็นนะดูออกแล้วมาส่งกันบ้านเนื้อที่สุดท้ายเดี๋ยวเลิกได้แล้ว จูนจูนครั้งหนึ่งนะไม่ใช่เดือนหนึ่งวันใช่สิถ้ารู้ตามความเป็นจริงจะเครียดไม่ได้นะถ้าอยากอะไรให้มันเกินธรรมชาติธรรมดาแล้วเครียดในการปฏิบัตินะรู้สึกตัวเป็นแล้วก็มีความสุขตลอดสายของการปฏิบัติถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นจะเครียดอย่างบังคับอย่างนี้จะเครียดนะยังบังคับอยู่นะทำใจให้แข็งทื่อๆของเราปล่อยเป็นธรรมชาติใจลอยไปแล้ว อ เออสติมันเออดีโมโหตัวเองก็เป็นกิเลสเหมือนกันทำไมทำไม ตอบในที่จริงนะครับ เนี่ยหลวงพ่อวัดเทศเหมือนที่เทศไม่จุดครับ บางทีมันจะมีแรงครับแต่ว่ามันชอบไปจับแรงแรงอะไรก็ไม่รู ้ให้เคยมีทันนะจับรู้ทันปีสุดท้ายเท่าคุณนี่แหละ มีความไม่ได้ที่ไหนครับมีความเศร้าเลยครับแต่พอตอนหลังที่รับฟังพ่อไปแล้วไปเล่นลองได้ทำอยู่นะครับมันจะรู้สึกทุกข์แล้วก็พอรู้ก็หายทุกข์เห็นก็รู้ใหม่รู้ใหม่อยู่ก็ช่วย ก็คิดใหม่ทุกข์ใหม ่ครับ ใจลอยไปไม่เกลียดใจหนีไปแวะหลวมเลยให้รู้ให้เขาหนีไปก่อนแล้วก็ให้รู้อย่าไปนั่งเฝ้าไว้รู้สึกไหมเราไปนั่งเฝ้ารอดูนั่งเฝ้ารอดูไม่ถูกนะต้องตามรู้จิตตามรู้ปัสสนาการตามรู้จิตกายานุปัสสนาตามรู้กายตามรู้ไปแต่ตอนนี้หนีไปคิดแล้วไม่ตามรู้แล้วไปตามคิดแล้วบังคับตัวเองแล้วทราบไหมบังคับมันจะเกร็งเกร็งขึ้นมาทื่อทำอะไรอยู่อย่าพยายามดูเนี่ยพยายามดูให้มันเผลอไปก่อนแล้วก็ไม่รู้ถ้าจะไปไปนั่งเฝ้านะมันทำผิดนะหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยพอเรารู้ทันหลงแล้วก็ตื่นขึ้นมาแวบสั้นๆขึ้นมาด้วยคันกะสมาธิสั้นๆนิดเดียวไม่ยาวรู้นานๆแล้วรู้หลอกนะรู้จริงๆรู้ชั่วขณะนะแต่ถ้าชั่วขณะนี้เกิดบ่อยมันก็เหมือนรู้บ่อยเหมือนรู้ยาวอ่ะปิดคือแบบพิชาตินะเดี๋ยวเหลือกี่คนเหลือ6คนเดี๋ยวเลิกได้นะ ปฏิบัติไปนิดนึงบางครั้งก็ความรู้ตัวรู้สึกค่อนข้างดีบางครั้งนั้นก็จะรวมรวมอยู่สองระบบไม่ทราบตรงนั้นถือเป็นแบบ คือเราจงใจปฏิบัติขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่อาจเอาไว้นี่เราก็บังคับไม่ได้ด้วย ก็ดูไ ปดูไปดูสมัยก่อนมันอาจที่ระบบแล้วหลวงพ่อพยายามแก้ไขเป็นเพ่งให้มันระเบิดเร่งโล่งสบายวันนี้กูเก่งแล้วนะอีกวันใหม่ก็เพ่งไงก็ไม่แตกวันนี้เพ่งไม่แตกทำไมทำจิตให้แหลมแหลมเป็นเข็มเลยนะจิ้มหน้าระเบิดโอ้ใจโง่เก่งแล้วโอ้ปัญญาโง่นานสามเดือนรู้สึกต่อไปก็ดูแล้วโล่งเลยโอ้เก่งเราดูจิตเองไปบอกเราคุณดูเราคุณดูเรานั่นน่ะอาการของจิตกลับไปดูใหม่เรียนกับครูบาอาจารย์แต่ก่อนมันตอนสอนสั้นนิดเดียวไปหาท่านครั้งแรกกราบท่านอยากไปบอกท่านอยากปฏิบัติถามท่านแต่ที่ท่านจะสอนท่านก็นั่งหลับตาชั่วโมงเราก็หลวงปู่หลับไปแล้วไม่ยอมสอนนั่งรอจนเราแทบจะหลับตามไปเลยนั่งไปนานเป็นชั่วโมงนะลืมตาขึ้นมาการปฏิบัตินั้นไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตัวเองใจไหมเสลอมากเลยบอกเข้าใจรื้อรื้อเออเข้าใจดีแล้วไปไปทำเอาเนี่ยแค่นี้นะให้อ่านจิตตนเองตอนขึ้นรถไฟถ้าตกกระจายอ่านจิตตนเองจิตเป็นไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ดูแบบไหนก็ไม่รู้รู้อะไรสักอย่างตกใจตกใจทำไงดีตกใจทำสมถะทำอะไรไม่เป็นทำสมถะไว้ก่อนพุทโธพุทโธพุทโธไปสบายใจแล้วไปพิจารณาจิตต้องอยู่ในกายนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะไม่รู้อะไรที่เกิดกายนี้ออกไปจะไปรู้ตายรู้อยู่เนี้ยดูซิจิตอยู่ที่ไหนไล่มาตั้งแต่ผมจิตอยู่ในผมจับมือบี้บี้หรือเห็นมีจิตนะไล่ก็จิตไม่ใช่ตัวร่างกายจิตในความสุขความทุกข์แบบนั่งดูเนี้ยเห็นความเมื่อยค่อยๆเพิ่มขึ้นต้องดูไปความเมื่อยค่อยๆหายไปเดี๋ยวเพิ่มขึ้นเห็นจะมีจิตตรงไหนเลยมีแต่เมื่อยเนี้ยมันเป็นอะไรหรือว่ามันเป็นความคิดเ ทำไมหัดคิดมันเลยคิดบทสวดมนต์พุทโธสุทโธกรุณามหานาโวคิดบทสวดคิดบทสวดมนต์ไปเห็นครับความคิดนี่ก็ของถูกรู้ถูกดูแล้วมันได้ร่างกายก็ของถูกรู้ถูกดูเวทนาความปวดความเมื่อยก็ถูกรู้ถูกดูเพราะใจมันเป็นคนรู้คนดูเองจิตมันก็คือตัวผู้รู้ผู้ดูเองแต่ทำไมมันหลุดออกมาได้ปุ๊บพอรู้ทันแล้วหลุดออกมาแวบเดียวจริงต้องเลยปุ๊บเข้าไปอีกแล้วเข้าไปรวมเป็นก้อนอย่างเงี้ยหลังจากนั้นดูมันอีกอาทิตย์หนึ่งนั้นหลุดออกมาสองสามแวบเข้าอีกหาทางดึงไงโอ้ยไม่ยอมทางดึงต่อมาก็เริ่มสั้นสามวันหลุดทีหนึ่งสองวันหลุดทีหนึ่งหลุดอาเดียวกระดาษนาทีสองนาทีไปแค่นั้นแหละดูไปดูไปหลุดมาแล้วกลายอัดอัดเป็นก้อนก้อนหาทางกำไรทำอยู่อย่างนี้สามเดือนรู้สึกแหมเก่งนะเหนื่อยใจเราเนี่ยหัดดูไปด้วยหาทางแก้นิดเดียวเลยพอวันไหนมันดีก็หาทางรักษาวันไหนมันไม่ดีก็หาทางแก้รู้สึกเก่งมากแล้วกลับไปหาหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งห่างกันสามเดือนครั้งแรกไปมาคะครั้งนึงไปวิสาขะไปเล่าให้ท่านฟังแทนที่ท่านจะชมนะท่านก็บอกว่าไอ้นั่นมันอาการของจิตทั้งหมดกลับไปดูใหม่เนี่ยเรียนครั้งที่สองได้แค่นี้นะไม่มีนะครูบาอาจารย์รุ่นแต่ก่อนไม่สอนไม่ช่วยลูกศิษย์ทำกันบ้านหรอกไม่ช่วยตัวเองเราก็ต้องมาทำเอาเองนะเราผิดเราถูกมาดูนะต่อไปนี้ตามรู้มันรู้เดียวมันเป็นยังไงรู้มันอย่างที่มันเป็นไม่รักษามันแล้วไม่แก้มันนะแล้วรักษายังไงก็รักษาไม่ได้แก้ยังไงก็สั่งมันไม่ได้รู้ไปดูไปสี่เดือนดูไปเรื่อยพอไปหาท่านครั้งที่สามท่านบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาหาตมาแล้วรู้บอกไปลูกศิษย์หลวงปู่นะได้เรียนอย่างเงี้ยนะพับมากหลังจากนั้นก็ดื้อๆไปหาท่านไปถึงครั้งสุดท้ายไปหาท่านได้หกครั้งเองครั้งสุดท้ายเนี่ย36วันก่อนท่านมรณภาพถ้าไปถึงก็ไปคุยธรรมะตอนนี้ท่านสอนเยอะเลยสอนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยส่วนมากก็เรื่องจิตคือพุทธะฟังไปงั้นน่ะเสร็จแล้วเห็นท่านเหนื่อยนะท่านสอนจนหอบเลยนะหอบผู้เฒ่าอายุ96นั่งหอบสอนตั้งแต่เย็นๆเลยตั้งแต่จนค่ำหลวงปู่เหนื่อยแล้วผมจะกลับแล้วจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้สอนต่อนั้นเปลี่ยนเรื่องไม่พูดเรื่องจิตคือพุทธะจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้บอกดีไปได้แล้ว ไปหาครูบาอาจารย์แล้วประโยคสุดท้ายต้องคือไปได้ละถ้าหลวงปู่ดูลนะถ้าองค์อื่นไปนั่งตื้ออยู่ไงก็ไม่ว่าอะไรหลวงปู่ดูลเนี่ยไม่ให้เสียเวลาให้ไปทำเอามานั่งเกาะอาจารย์อยู่ไม่ได้กินหรอกนั่นต้องช่วยตัวเองเยอะๆไปดูไปรู้จักใจลอยไหมอย่าไปบังคับเลยนะทีมคุณอภิชาติสอบต้องไงหลวงปู่สุวรรณีเออทำนั่นก็พอแล้วนะเผลอสั้นลงไหมถ้าเราฝึกไปแล้วเราเผลอสั้นลงสติเกิดเร็วขึ้นก็ถือว่าเราพัฒนานะพัฒนาไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกเผลอสั้นลงสั้นลงนะเราก็รู้สึกแม้สติเราปราดเปรียวมากขึ้นมากขึ้นถึงวันหนึ่งสติหายไปหมดแล้วปฏิบัติไม่เป็นนะแล้วปฏิบัติเจอทุกคนเลยนะครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าอาจารย์มหาบัวก็เคยเล่าวันหนึ่งมรรคผลนิพพานนั้นอีกนิดนึงก็ถึงแล้วสติปัญญาปราดเปรียวอีกวันหนึ่งหายไปหมดแล้วหาไม่เจอสักอย่าง

อย่างนั้นก็เป็นเยอะเลยเราก็ไปแช่ไว้ด้วยความโกรธใจว่าเนี่ยจะเกิดปัญญาไม่เห็นว่าโลภะมันเกิดโลภะเป็นสหชาติปัจจัยของการกระทำกรรมของเรา ตอนแรกก็บอกว่าสุขเนี่ยครับมันสงบว่างดี โอ้มันสุขเลยสุขแบบคนต้องแบกหามอยู่แต่ไม่โดนทุกเที่ยงนั่นเองไม่ต้องแบกอะไรอยู่นะชมพูรู้สึกไหมชมพูไม่ต้องไปเต้าเต้าแข่งนะตายก็ตายถึงเป็นไรใครก็ตายนั่นแหละคนที่พุ่มลูกอ่ะพุ่มเด็กอ่ะรู้จักใจลอยไหมใจลอยรู้ว่าใจลอยนะเนี่ยคอยหักอย่างเงี้ยพอเราใจลอยแล้วเราไปรู้ทันนะฝึกแค่นี้พอแล้วใจลอยอีกแล้วรู้ไหมมันลืมตัวเองไหลแวบไปวิ่งแวบไปหนีไปคิดแล้วทราบไหมจะเรียนใหม่ๆเรียนยากนะค่อยๆเรียนไปค่อยๆฟังไปลงเลยเขียนรู้สึกไหมตะปูไปแล้วตะปูอย่าไปบังคับมันนะอ่านดูเฉยๆดูเล่นๆไม่ยุ่งสบตาด้วยแม่สบตาแล้วเกร็ง มันกลับมาไม่มีประโยชน์นี้นะครับอะไรชอบมาสอนฟังเนี่ยแต่การเรียนการจริงมันก็เล่าเรื่องไอ้ที่หลวงพี่บอกว่าเทวดาพอตายไปแล้วเนี่ยโอกาสเกิดมาเป็นเทวดามันก็ยังน้อยคือเนี่ยจ ะ ตก แต่เป็นบาย ทำไมเทวดา เพราะว่าตอนที่เป็นเทวดาเนี่ยมันหลงเพลิน เพลิน นี่นั่นที่ราคะมันก็เลยทำราคะเป็นอาจินกรรมทำอาจินกรรมที่มีราคะเอ็นท่าลงมาเกิดมากไปเป็นเปรต แต่เทวดา เแต่เด็กบางตัวก็สมบัติเยอะนะแต่ถ้าเป็นพวกวิชาทิฏฐิก็จะเป็นอสุรกาย ไม่ได้สมาธิแล้วนะครับมีโอกาสค้างพวกค้างไปเป็นวิญญาณข้างบน เป็นยังไงสมาธิทิฏฐิต้อง ผมไม่ได้หมายอย่างนั้นผมว่า คือสมาธิทิฏฐิตัวแท้ๆเกิดรอบกับอริยมรรคนี่ถ้าอย่างของเรานี่มันเรียกอนุโลมเป็น พอจะมีพอบ้าง พอจะมีบ้างยังไม่แน่นอน มีโอกาสที่จะต้องเป็นวิญญาณหรือสภาวะอะไรก็แล้วแต่ที่ดูแลสถานที่มีที่อยู่คร ับก็มี และสามารถลงมาขอได้มีด้วยคร ับอะไรนะ ลงมาเหมือนกับเข้าร่างทรงแล้วขอมีด้วย ใครที่เป็นทรงใครก็เป็นเรื่องใหญ่พวกเทวดาเคยบอกว่ามนุษย์นั่งเหม็นมากเลยไม่อยากเข้าใกล้สะอิดสะเอียน คือได้ยินได้ฟังคนเขาเข้าได้ศึกษาทำจากทางด้านศพก็เลยตกใจเออมัน ก็มีหลายๆสำนักเขาก็สอนหลายแห่งเขาก็สอนกันเองเข้าทรงแล้วสอน คนที่ไม่ฟังนี่อยู่เพราะว่าที่น่ากลัวนะครับเพราะเหมือนกับการทำด้วยแรง มันอย่างคนนั้นมรณภาพไปแล้วสุชาติตัวส่วนกิติวงเข้าทรงเข้าทรงที่ผมเด็กโตเทศด้วยผมก็ปวดเทศด้วยฟังธรรมะที่เทศออกมากระทั่งมหาขั้นต้นก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่สมเด็จหรอกเทศธรรมะแบบนี้นักธรรมตรีก็ไม่ใช่ กำล ัง หลวงท่านคงเรียนก็ทำธรรมสิบภาษาอย่างนี้ครับเอาไม่ได้ดูสารไม่ดีก็เลยตกใจว่าไม่น่าใช่แล้ว ทิฏฐิสัมมาสัมมาทั้งหมดเนี่ยคือรูปนามตัวเองสมาธิฉีดนั่นคือการที่สามารถรู้รูปนามอย่างที่มันเป็นรู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงสมาสติก็คือความระลึกรู้รูปนามสมาสมาธิความตั้งมั่นในการระลึกรู้รูปนาม แล้วเตือนเพื่อนคนนี้อย่างไรคร ับ แล้วเตือนไม่ฟังก็ปล่อยไปไม่เป็นไรนิยตานิยตามิฉาทิฏฐิก็มี หนักมากเลยนะครับ หลวงพ่อสบายใจหลังๆแล้วใครฟังได้ก็ฟังไม่ได้ก็ตามใจหรือนี่เทียบตามใจตัวเองไม่ตามใจคนฟังแล้วตัวมีหน้าที่ฟังให้รู้เรื่องเองใจลอยไปแล้วเห็นไหมหัดรู้สภาวะ

คราวนี้การอยู่กับโลกก็อยู่เล่นๆอยู่ไปอย่างนั้นแหละอยู่อย่างคนที่รู้ทันมันถึงเวลาเล่นกับมันมีหน้าที่ต้องเล่นกับมันนะก็เล่นกับมันไปแต่เล่นอย่างรู้ทันมันให้รู้ไปว่ากำลังสงสัยอยู่แล้วจะรู้เต็มที่เพราะเมื่อไหร่รู้ลงปัจจุบันได้จริงๆนะจะรู้เต็มที่เห็นไหมเราส่งใจไปดูเด็กเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหม พ ี่ ผม สุด ที ่ บอกว่าให้รู้ถึงใจเอาว่าถึงใจหมายว่าให้รู้เราถึงตัวรู้หรือติดเป็นกลางให้ตัวถึงใจ ก็อนุมานไปก่อนอนุโลมไปก่อนก็เป็นใจใจตัวแท้ๆเลยก็คือมันจะไปปรากฏให้เราเห็นจริงๆนะตอนเข้าถึงธรรมะเดี๋ยวตอนนี้เราก็อนุมานไปน้อยปรากฏตอนเข้าถึงธรรมะไม่ได้ปรากฏแบบตั้งดูให้ดูเล่นๆนะดันดับซิ่งกระทั่งธาตุรู้ก็ดับได้อ้าวจอยรู้สึกไหมไอ้จูนรู้สึกไหมเก๋รู้สึกถ้าพออย่างนี้นั่งนานแล้วเอ้าสองคนนั้นมัวแต่ล้างจานอ้าวมาส่งกันบ้านตามรู้แล้วรู้อะไร แล้วก็บอกแต่รู้ไวขึ้นค่ะ แล้วเผลอไปรู้ไหม รู้ค่ะ เผลอนานไหมนานนานแค่ไหนอ่ะหุ้ยนานมากสิบนาทีอายเขาไหมไม่อายก็ไม่รู้จะบ้ายังไงนะสิบนาทีนานมากใช่แล้วเร็วๆอ่ะแล้วหุ้ยยังช้าไปต่อไปพอไหลแวบต้องรู้เร็วๆเลยพอไหลแวบรู้แวบรู้เลยนะ บางครั้งก็เป็นมาก เวลารู้แล้วเป็นยังไง ก็รู้เร็วก็มีความสุขเกิดได้บ่อยมาก ดีแล้วความทุกข์มันเกิดตอนเผลอนะรู้สึกตัวไว้ความทุกข์ทางใจไม่มี วันเดียวต้องมาอธิษฐานที่มันมีจะเก่าเยอะ แต่ตอนนี้อยากคุยแล้วรู้ไหมไม่คุยเยอะนะอย่าคุยเยอะเอาคุณแอ๋วว่าไงว่าไงนี่เขาบอกว่าเขาเผลอนานทั้งสิบนาทีเนี่ยเมื่อเช้าใครมาบอกว่าเผลอตั้งวันไงคุณแอ๋วเป็นไงบอกไม่ถูกเหรอแสดงว่าธรรมะเนี่ยเหนือสมมติบัญญัติไม่ถูกจิตใจเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆนะรู้ไปเรื่อยดีแล้วล่ะแต่ว่าเรายังแข็งๆนิดนึงดูออกไหมใจมันยังไม่เบิกบาน 100% นะดูออกไหมหรือโอ้ยอย่างนิพพานแล้วเหรอนิพพานเนี่ยนะคือใจเราเนี่ยหมดความอยากงั้นยังอยากนิพพานอยู่จะไม่เจอนิพพานนะนิพพานเนี่ยก็คือการที่ใจเราหมดความอยากแล้วใจเราหมดการดิ้นรนรู้สึกไหมใจเรายังดิ้นไปดิ้นมาใจยังแอบทำงานเรื่อยๆรู้สึกไหมใจยังชอบไปทำงานยังดิ้นอยู่ให้คอยรู้ไปจนกระทั่งมันเลิกดิ้นคนทั่วๆไปที่เขาไม่ฝึกนะใจทำงานตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยของเราก็มีสติรู้ทันการทำงานก็ดับลงแป๊บหนึ่งใจโล่งๆขึ้นมาแต่เดี๋ยวก็หลงไปทำงานใหม่รู้ใหม่ก็ดับอีกนี่เราฝึกไปเรื่อยๆอย่างวันหนึ่งมันไม่หลงไปทำงานแล้วมันไม่ต้องปกครองไม่ต้องรักษาอีกแล้วแต่ตอนนี้ต้องไปหมั่นดูนะอย่าขี้เกียจ ที่ท่านฟังที่เราคุยนะครับประวัติครอบครัวเป็นครอบครัวหนึ่งที่มีการให้รู้ว่าเป็นใจได้บ้างไหมครับเพราะว่ามีสิบหลายคนที่ว่าใจเป็นสิ่งของใหม่ ดูได้นะแล้วแต่จะพูดภาษามนุษย์มันใช้สื่อธรรมะไม่ค่อยได้แต่ละคนแปลไม่เหมือนกัน มันเบื่อไม่หมดเลยทำแล้วพอไล่ขึ้นมันเบื่อ